Bij ons in de studio nog altijd Michael Rijkewaard. Hij heeft het over de tentoonstelling die op dit moment waar juist loopt, Michael? Je moet me even helpen. Dat is in de Arenberg Bibliotheek, dus dat is de bibliotheek van de exacte wetenschappen, denk ik. In Heverlee. In Heverlee, ja. Ja. Dus in de, het is heel mooi opgesteld daar, van in de inkomhal en helemaal een parcours dat doorheen de oude kloostergang leidt. Ja, en waar gaat het juist over? Wat kunnen we daar gaan bezichtigen? Wel, dus de titel van de tentoonstelling is Wonen in Welvaart en brengt eigenlijk het wonen en de wooncultuur, de woningbouw, het periode ongeveer grosso modo 1950, 1960, 1970 in beeld. En je ziet ook dat de tentoonstelling eigenlijk start met een hele uiteenzetting over die wet De Taaie. Dus er is een mooie film waar dat je minister De Taaie ziet uitleggen wat die, dus die wet betekent naar mensen ondersteunen om zelf te bouwen, zelf eigenaar te worden. En daar begint eigenlijk de tentoonstelling mee. Wat je dan verderop ziet is dat er in de tentoonstelling een heel aantal boeiende architectuurprojecten worden voorgesteld. Er zijn ook een aantal, het is eigenlijk een opbouw met een aantal blokken. Er wordt ook belicht hoe dat intermediaire organisaties, en dan spreken we over organisaties als de KAV, de Boerinnenbond, hoe dat die eigenlijk met hun tijdschriften ook mede bepaalden hoe dat mensen naar wonen keken. En daarnaast heb je een aantal luiken die echt belangrijke architectuur, woningbouwprojecten belichten. Er is een luik over prefabbouw, de EGKS-woning van Willy van der Meren, wat een prefab-prototype was dat spijtig genoeg nooit op grote schaal is gerealiseerd. Er is een heel boeiend luik over de Cité Model, een sociale woningbouwwijk die gebouwd is in Brussel, vlakbij het terrein waar de Expo 58 plaatsvond. En ook gebouwd als modelwijk die dan ook voor de bezoekers te bezoeken was bij Expo 58. Een project van waar onder andere naast een reeks andere architecten ook Renaat Braam architect van was. Renaat Braam, die een van de, of misschien wel de meest gerenommeerde modernistische architect in Vlaanderen was. Een oud leerling ook van Le Corbusier, hè, de grote, of toch tenminste stage gelopen bij Le Corbusier, in het atelier van Le Corbusier. En die overigens ook in Leuven actief is geweest, die hier de wijk Sint Maartensdal gebouwd heeft. En ja. Ja, ik hoor u zeggen, de Boerinnenbond heeft mee het woninglandschap bepaald. Op welke manier? Daar ben ik nu wel nieuwsgierig naar. Wel, dat is een heel interessant luik ook van de tentoonstelling. Dus de Boerinnenbond publiceerde ten eerste een tijdschrift dat ze verdeelde bij haar leden en waarin er uitgelegd werd hoe dat je je huis moest inrichten en dat soort dingen meer. Ik ben zelf niet zo heel nauw. Ik weet zelf over die Boerinnenbond-historie niet zo heel veel, maar je kunt dat echt prachtig ook zien op de tentoonstelling. En je ziet ook dat zij zelfs typeplannen gingen publiceren, dat zij ook een aantal modelwoningen zelf bouwden die dan veel meer in de richting van het Vermette-ideaal gingen. Tot en met ging het zover dat men speciaal ervoor zorgde dat er bij de achtertuin ook altijd een badkamer aanwezig was als de man van het veld naar binnen kwam, dat hij direct de laarzen kon uitdoen en zich opfrissen voor hij de woning betrad en dat soort dingen meer. Maar dat zie je heel goed in dat luik van de tentoonstelling. Ja. Onder andere. Dus de tentoonstelling is ook heel interessant voor mensen die geen architectuuropleiding hebben. Absoluut, absoluut. Het is een tentoonstelling die heel erg aanspreekt, omdat er zoveel aspecten die te maken hebben met woningbouw en vooral ook met woningbouw in die periode aan bod komen. Dus je krijgt ook je krijgt beelden over de expo. Er is ook een heel luik over koloniale woningbouwarchitectuur, die, waar een heleboel Belgische architecten en stedenbouwkundigen in het Office des Cités Africaines mee een aantal woonwijken in een aantal van de Congolese steden hebben opgetrokken. Dus daar krijg je ook boeiende documenten over die iets vertellen natuurlijk over woningbouw, over architectuur, maar natuurlijk ook over de hele koloniale geschiedenis uit die periode. Met heel frappante documenten, films en dergelijke. Ja, ook in de tentoonstelling is het overgrote deel van de huizen die besproken worden. Het gaat over sociale woningen. Terwijl eigenlijk het in het ganse pakket de private woningen toch wel belangrijker zijn. Dat klopt dus, en dat is ook wel een beetje te verklaren over die private woningbouw. Daar kun je natuurlijk 1001 dingen van presenteren. Eender waar je gaat in het Vlaamse land, zie je ze wel staan, de rijwoningen, de fermettes. Anderzijds is het natuurlijk zo dat de meest exemplarische projecten, de projecten waar de meest interessante en boeiende architectuur gepleegd is en waar ook de boeiendste stedelijke gehelen tot stand gekomen zijn, dat natuurlijk wel de sociale woningbouwsector is. Net omwille van het feit dat er een heleboel architecten zich echt ook in die sector wilden engageren en omdat ze daar ook de kans hadden om grotere gehelen te realiseren, omdat ze de kans hadden om niet alleen ergens een villa in een mooi landelijk kader te bouwen.